بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كما نتريكم من أنه موزي وصفر mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam almujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulifikia katika kusoma taaliqat za Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah faidatun fi bayani ma'na ar-rabb wal ilah, taja faida katika kubainisha maana ya ar-rabb na maana ya al-ilah. Qala hafidhahullah الله جل وعلا في القرآن ذكر الرب في مواضع وذكر الإله في مواضع. الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاكك نسيهم ومتاجة الرب ململيز نكون نسيهم وكتاجة الإله منغو أن يستحقك وبديوة. قال خذ مثلا سورة الناس, شكولي أنفان سورة الناس, يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس أبغتمي الرب ملك الناس إله الناس أبغتمي إله منك. فما الفرق بين رب الناس وإله الناس؟ نئيب تفوت بين رب الناس وإله الناس ململيزي وواتو نين لي مو ونستحقك وبديوة نواتو. هل هما بمعنى واحد؟ إذن يكون الكلام مكررا, أو أنهما بمعنيين لا بد من معرفة الفرق بينهما. جي معنى يكن موجة كيف يتكون منين ويمكرير, أو معنى يكن تفوتي نمانا بيدي هاب بمعنى لزيمة أجوية تفوتي بين معنى هزم بيدي. وكثيرا ما يأتي ذكر الرب كقوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله, فتكرر لفظ الرب وتكرر لفظ الإله, فما معنى كل منهما؟ هبا قل من رب السماوات السبع كيتنا ورب العرش العظيم سيقولون لله لكرير إلى لفظ رب كتك آية موجة نعين وفوات سيقولون لله بمعنى الإله. Kwa hivyo ni ipi maana ya kila moja katika maneno haya mawili? Qala farrabu ma'nahu almurabbi li khalqihi bi ni'amihi wa mughadhihim bi rizqihi tarbiyatan jismiyatan bil arzaqi wa at'am. Ar-Rabb ni yule anayewalea viumbe wake kwa neema zake, anayewapa rizqi, akawalea viwiliwili vyao kwa kuwapa riziki na chakula. Kadhalika wa tarbiyatan qalbiyatan ruhiyatan bil wahyi wal ilm an nafi'i wa irsal ar rusul. Pia Rabb yabeba ule ulezi wa kiroho, anawalea Allah subhanahu wa ta'ala waja wake kwa wahyi aliyoteremsha kwa mitume wake na ilmu iliyo na manufaa na kuwatumiliza mitume wake. Wa min maani rabbi annahu almaliku lissamawati walardh. Na katika maana ya ar-rabb ni yule anayemiliki mbingu na ardhi. Farabbu shay'i malikuhu walmutasarrifu fihi. Sema rabbu shay, mwenye kitu ni yule anayekimiliki kile kitu na kukipeleka vile anavyotaka yeye. Wa min maani ar-rabb al-muslih alladhi yuslihu al-ashya wa yadfa'u anha ma yufsiduha. Pia katika maana ya rabb ni yule anayetengeneza na kuzuia vile vitu visiharibike. Fallahu subhanahu wa ta'ala هو الذي يصلح هذا الكون وينظمه على مقتضى إرادته وحكمته سبحانه وتعالى. الله ndiye anayeufanya utengenee huu ulimwengu akaupanga kwa mipangilio anayotaka yeye na hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-ilah famaanahu al-ma'bud min alaha ya'lahu bima'na 'ubida عبد يعبد أو عبد يعبد. فإله معناه معبود وليس معناه الرب. أما إله معناك يولي أنا يبوديوا يولي أنا يبوديوا ومعنى إله يولي أنا يبوديوا معناه معبود وليس معناه الرب وليس معناك الرب ململيز. وإنما معناه المعبود معناك يولي أن يبوديو. والإلهية هي العبادة والوله هو الحب. إلهية نيل عبادة ونوم وبود وجواك ملوى. ننن الوله معناك نكون بيند لأنه سبحانه وتعالى يحبه عباده المؤمنون ويخافونه ويرجونه ويتقربون إليه. وسبح الله سبحانه وتعالى waja wake waumini ni wenye kumpenda na kumwogopa na kumtarajia na kujikaribisha na yeye. Hadha huwa maana al-ilah, hii ndio maana ya al-ilah, yule anayeabudiwa. Fatabayyana al-farq baina maana ar-rabb wa maana al-ilah wa annahuma laysa bima'na wahidin. Wa man qala innahuma bima'na wahidin faqad ghalita. Kwa hapa imebainika tofauti baina ya ar-rabb na al-ilah na kuwa maana yake sio moja. Ar-rabb ni mola mlezi, al-ilah yule anayestahili kuabudiwa. Na aliyesema kuwa maana yake ni moja basi amekosea. Wal ulamau yaquluna idha dhukira jami'an sara ar-rabb lahu ma'na wal-ilah lahu ma'na. Na wanavyoni wasema hivi vitu viwili vikitajwa katika sehemu moja, rabbi itakuwa ina maana yake na ilahi na maana yake. Wa idha dhukira wahidun dakhala fihi maana al-akhar, na ikiwa kitatajwa kimoja basi nyingine itaingia katika maana ya pili. Amma idha dhukira jami'an mithla ma fi surati an-nas fa innahu yakunu lirabbi maana wa lilahi maana akhar. Ama zikitajwa pamoja kama vile katika surati an-nas, itakuwa ar-rabbi na maana yake na ilahi na maana yake. Zikitajwa mbalimbali, moja ingia katika nyingine. Kama fi lafdhi al-faqir wal-miskin, chukulia mfano wa neno faqir na maskini. Idha dhukira jami'an, hivi viwili vikitajwa pamoja kama fi qawli ta'ala innamas sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin, hapo umetajwa pamoja, sara lilfaqiri ma'nan walilmiskini ma'nan, hapa itakuwa faqiri maana yake ni tofauti na maskini. Falfaqiru huwa alladhi la yajidu shay'an wa amma almiskin fahuwa alladhi yajidu ba'd alkifayati. Faqir itakuwa hapa maana yake ni yule ambaye hapati chochote, akila asubuhi hajui atakula tena nini. Na maskini ni yule ambaye yupata kiasi, bimaana aweza kuwa amiliki, kama vile Musa alayhi salatu wassalam al-Khadir. Al-Khadir alipotoboa lile jahazi akasema amma as-safinatu fakanat limasakin, maskini lakini wana nini, wana jahazi. Kwa yawezekana kuwa maskini amiliki baadhi ya kitu, sehemu katika kile anachokihitajia anacho. Fakir hana chochote kabisa, la yamliku shay'a. Sasa hapa ilipokuja innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin, itakuwa fakir yuko chini ya nani? Chini ya maskini. Falmiskinu ahsanu halan min alfaqir, kwa hivyo maskini atakuwa hali yake ina afadhali kuliko fakir. ومثل لفظ الإسلام والإيمان إذا ذكر الإسلام والإيمان صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان معناه الأعمال الباطنة. كذلك لفظ الإيمان والإسلام زكتاجوا pamoja kila moja maana yake ni tofauti na zikitajwa mbalimbali zote mbili kila moja ingia ndani ya mwanzake. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala akisema ya ayyuhalladhina amanu, waingia Waislamu hapa ndani ama ni waumini peke yake? Wote wawili waingia ndani, mfahamu. Lakini hapa hapa kwa mfano yamununa alayka an aslamu, katika zile aya qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum liliman. Almuhim, ikija ikitajwa iman na islam kwa pamoja tofauti yapatikana. Nini maana ya Uislamu na nini maana ya imani zikitajwa pamoja? Qala, asema hapa lafzi ya iman ikitajwa pamoja na Islam, iman itakuwa na maana yake na Islam itakuwa na maana yake. Al-Islam itakuwa ni zile amali za zahir, swala, saum, zaka, haji na nyinginezo. Na iman itabeba maana ya zile amali za moyo kama kumwamini Allah na malaika na vitabu na mitume na nyinginezo katika nguzo za imani, kama ilivyokuja katika hadithi ya Jibril, qala akhbirni anil islam. Jibril alimwambia Mtume sallam, ebu nieleze kuhusu Uislamu. Qala al islam an tashhada la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. فسره بالاركان الظاهره. متوم سلام اكفسيري كوا زيد ركن زينزونيكانا اعمال زينزونيكانا هو ndio uislamu sababu umetajwa pamoja na iman. قال فاخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. alipoulizwa kuhusu iman akazungumzia amali za nini? Za moyo, kumwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mtu na siku ya mwisho na qadar. Fassarahu bil a'mal al batina wa huwa iman al qalb, kwa hivyo kafasiri kwa vitendo vya moyo. Hadha idha dhukira jami'an sara li kulli wahidin ma'na wa idha dhukira ahaduhuma wahdahu dakhala fihi al akhar. Hii ni zikitajwa pamoja iman wal islam, lakini zikitajwa mbalimbali moja huingia ndani ya nyingine. قال ومن هنا نعرف الفرق ايضا بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. نهapa ndio tofahamu tofauti baina ya tauhid ya ulezi na tauhid ya ibada. فتوحيد الربوبيه هو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. توحيد ya ulezi ni kukiri kuwa Allah ndiye muumba anayetoa riziki anayehuisha anayefisha, ai الاعتراف بافعال الله سبحانه وتعالى, kukiri utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, توحيد الربوبيه. وتوحيد الالوهيه معناه افراد الله باعمال العباد التي يتقربون بها اليه مما شرع. نتوحيد الالوهيه نكمpekesha Allah kwa vitendo vya waja wanavyojikaribisha navyo kwa muda wao Allah subhanahu wa ta'ala katika zile ibada ambazo Allah amewaamrisha. Hii ni tauhid al-uluhiyya. Hadha maana tauhid al-uluhiyya. Fa hunaka farqun baina tauhid ar-rububiyya wa tauhid al-uluhiyya. Wa ma dumna qad arafna maana tauhid ar-rububiyya wa tauhid al-uluhiyya, na'ti ila halati al-mushrikin الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا مقرين بالنوع الأول الذي هو توحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام بل اعتبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم كفارا مشركين وقاتلهم وهم يقرون بتوحيد الربوبية أسمى ما دام تشيء لي وسس تفوتي الربوبية الألوهية هذا يا جماعة tuangalie hali waliokuwa nayo washirikina wale ambao walitumilizwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa kwa washirikina ambao walikuwa wakikiri tauhid ar-rububiyya. Bimaana ukiwauliza nani aliyewaumba watasema nani? Ni Allah. Ile wakatai. Ni nani aliyeumba mbingu na ardhi? Wasema ni Allah. Ili hawana shaka nalo. Lakini pamoja na hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwazingatia kuwa ni makafiri washirikina akawapigia vita pamoja na kuwa wao wakiri tauhid ar-rububiyya akawapigia vita hivyo hivyo fahum aqarru bi tauhid ar-rububiyya wajahadu tauhid al-uluhiyya lamma talaba minhum an yufridu Allah bil-ibadati ويتركوا عبادة الأصنام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب نتوم يصلم ألف وتاك مقريش ويكبال توحيد الألوهية بمعنى ومبكيش الله كتك عبادة وولي كنوشا وهيك تشليزك وواوك كبالك والله أمي وومبك وشكوى وإسلام لا ألف ولنغنية كتك كمبكيش الله كتك عبادة wakakanusha na kukataa wakazingatiwa kuwa bado hawa hawajafanya nini hawajasilimu lianahu qala lahum qulu la ilaha illa allah fahum fahimu maana la ilaha illa allah wa huwa annahu la yu'badu illa allah wahdahu la sharika lahu wa hum lahum asnamu wa lahum ma'budat kathira la yuriduna tarkaha wal iqtisara ala ibadati allah wa hadha لا يرضيهم ولذلك أنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا طلب منا أن نعبد الله وحده ونترك عبادة اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من الأصنام هذا شيء لا يعقل عندهم قمتم صلى الله عليه وسلم أليوانبيا وتمك لا إله إلا الله وهو لي اليوم أناك ماناك نكوا واتش فيوتنا وفيابود باسنا الله wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hili walilielewa makureishi na ndio maana wakakataa kutamka la ilaha illa Allah wao watakubakia katika kuabudu masanamu wana vinginevyo wanaoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili jambo halikuwaridhisha wao wakakanusha na kusema amefanya miungu yote anayestahili kuabudiwa ni mmoja peke yake kwa atutaka sisi tuache kuabudu Lata na Uzza na Manata na Hubal na wengineo katika masanamu ili ni jambo ambalo haliingia kidini ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah millatu abaihim hatukusikia sisi katika mila ya baba zetu mambo kama haya fahadha ihtijajun bima alayhi aba'u kwa wakatoa hoja kwa kile ambacho walikuwa nacho nani baba zao الحجة الملعونة التي احتجت بها الأمم من قبل إذا دعوا إلى عبادة الله هي هوجة ملعونة ambayo ndio hoja umma wote waliolinganiwa na mitume wao katika tauhid walitoa hoja hii wote إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون tumewapata baba zetu kufanya hivi قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين tumepata baba zetu wakiabudu na sisi tufanye tu na mpaka leo kila ambaye amefilisika na hoja hii ndio hoja yake hata katika waislamu wale wanaofanya bid'a wanaozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiambiwa juu ya zile bid'a wanazifanya wasema hivi ndivyo tulivyokuta baba zetu leo mmoja kutuambia hakuna mambo haya lakini ukichunguza vizuri baba zao hiyo dini waliokuja nayo ina umri wa miaka mingapi, utakuta si mingi miaka. Kwa mfano utuchukulie maulidi, bid'a sugu ya maulidi ambayo itaanza karibuni. Hii bid'a wakikatazwa makhurafi kuifanya, miongoni mwa hoja kubwa wanazozileta kuwa baba zao walikuwa hivi hivi. Lakini ukiangalia makini, rudi nyuma mpaka maimamu wale wanne kuondoka duniani, hapakuwa na kitu chaitwa maulidi. Mpaka maimamu wale wanne wanaofuata wameondoka duniani, hawakuona hiki kitu. Sasa itakuwa vipi kuwa ni jambo kongwe wakati wamepita wanaovioni wakubwa kama hawa ambao wafuatwa katika madhehebu manne, hawakuliona hili jambo? Kolau kama ingelikuwa yasihi kweli kutoa hoja ya babu, basi tungetoa hoja kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, kwa sababu wao wako nyuma zaidi kule. Ama jambo ambalo limekuja baada ya karne nne au karne tano kisha waje kulitolea hoja, la, si hujja. Na wengine katika miji yetu hii walisherehekea karibuni miaka 100 kutoka kuanza kwa maulidi, kumbe jambo lilikuwa wakati wa mkoloni tu juzi. Ndio kelele, jambo la mkoloni tu linkuja na mzungu alipokuja kuwatawala wa Afrika, basi halina muda mrefu. Lakini likaambiwa kuwa babu zetu tumewapata hivi, la, hii si hoja. Hoja ni qala Allahu qala rasulu, sikuwa tumewapata babu zetu wakiwa hivi. Hii ni hoja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisimanga katika kitabu chake, isipokuwa ikiwa ni katika haki. Ikiwa walikuwa katika haki, la bas, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay. Kwa ikiwa hawa mababu walikuwa katika haki, basi ni neema. Kama vile sisi leo tutasema kuwa masahaba walikuwa katika haki na sisi tuwafuate. Hata Firaun yakulu fama balu alquruni alula, jamaa wale kule waliotangulia ilikuwa vipi, walikuwa hali yao vipi? Fahum lamma fahimu maana la ilaha illa Allah istagharabu hadha wastankaruhu watawasau birafdhihi, walipofahamu maana la ilaha illa Allah wakashangaa na hii kalima, bali wakaikanusha wakahusiana kuikataa. في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولكوا كيان بيوا لا إله إلا الله كفن يكبري كيشو كسيما تواجه ميونغو يتو واجل يمشعيري من دوازيمو هم كسوريانان محمد صلى الله عليه وسلم ولها كوا متوم صلى الله عليه وسلم مشعيري na wao wajua, wala hana haja nayo hayo mashairi. Wa maallamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah, ana haja nayo mashairi, wala Qur'ani si mashairi. Na hili walikuwa wajua Makuraishi, lakini wakakanusha kwa sababu ya kukataa kumpokesha Allah katika ibada. Wa hadha yubayinu ma'na la ilaha illa Allah tamaman wa yuwaddihuhu ويقطع الجدال. نهي بينش ما لا إله إلا الله بزورك بس نكويك وازي نكوكاتم جدالا. فإن فيه ردا على من غلط في معنى لا إله إلا الله. أبكنا كورودي ولي وليوم بيندكت ككويليو معنى لا إله إلا الله. فعلماء الكلام في مقرراتهم وعقائدهم يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق ولا قادر على الاختراع إلا الله. هذا معنى الإله عندهم. watu wa ilmu al-kalam wa falsafa katika vitabu vyao na itikadi zao wasema kuwa la ilaha illa Allah maana yake hakuna mwenye kuumba kutoa riziki, hakuna aliye na uwezo wa kuvumbua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana ilah kwao. Na hii hakuna anayepinga katika kufaru Quraysh, ili walikubali, hakuna anayelikataa. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والحاذق منهم من يقول يلي أمبي يويليو أنا وريغ زيدي كتكواو أسيما الإله والقادر على الاختراع إله مungu نيولي أن ينويز وكوومبا وكوفمبوا ذيومبي وهذا غلط وجهل كبير باللغة وبالشرع المطهر نهيني جهل كبوة نوجينغم كبوة كتويفهام لغة كيراب نشريه إليوتكوف إذ معنى الإله المعبود الذي تألهه القلوب وتخضع له وتتقرب إليه سمعنا إله نيولي أن يبوديو نيويو زفيوم بزموابود نكنينيكيا كواك نكجيكاربشنا فهم لم يفهموا معنى الإله شيخ الفوزان سيما فهم لم يفهموا معنى الإله ولذلك يقولون لا إله إلا الله ويكثرون ولهم أوراد في الليل والنهار يرددونها ومع هذا يعبدون القبور والأضرحة ويستغيثون بغير الله عز وجل سيما هواك فهموا معنى إله ويمغ ماناك نين وسبب هيو تهونا وكسيما لا إله إلا الله كوينج بل وننراد زوسيكنا مشانا وكريري لا إله إلا الله كيش وابود مكبورنا كتكم سعادك وسيكو الله سبحانه وتعالى وينغليكم فانو هوا ونو أبود ميتي واو جكوليك وكو أبود سنام ديو شركي ماليا كوابود مسنام ديو شركي lakini kwenda kuwaomba wale wanaoitakidi kuwa ni mawali ile si shirki si umeiona vizuri lakini ukisoma katika Qur'an walladhina takhadhu min dunihi nasema nini asnaman nasema nini aulia ndio hao hao mawali ndio wale wanaitwa washirikina kwa ajili ya hivyo subhanallah yani Qur'an haikutaja sanamu pale imetaja itakhadhu min aulia ma na'buduhum illa liqarribuna إلى الله زلف إيفو إيفو ما ولي وانتاج وقت كقرآن مكوش كوليا منوابود فاسنا الله سبحانه وتعالى ولينزي مكوش كوليا فاسنا الله سبحانه وتعالى كوكوانا وتكم سادك وسيكو الله فلم يفهموا معنى لا إله إلا الله وإن وأنها تطلب منهم ترك عبادة القبور والأضرحة وعبادة ما سوى الله من الأصنام والأشجار والأحجار فإذا قالوها لازمهم ترك هذه الأمور وإلا تناقضوا يسمها وكفهام مانا لا إله إلا الله أمضي يواتاك وكواجا كوابود مكبوري كوابود وسيقوى الله كوابود مسنام ميتي ماوي وكتمك لا إله إلا الله يولزيم كواجا يوتي هاي وموابود الله بكياك لا سيفي تكوانا مغنغانو كتك كتمك كواو لا إله إلا الله والمشركون الأولون توقفوا ولم يقولوها لأنهم إذا قالوها لزمهم ترك عبادة الأوثان نوال وشركين ومانزو ولسمامها وكتمك لا إله إلا الله صبوا لي ليه ما نالك كوية ولزموا وواجك وابودوا مسنامنا فيوتفنا وابودوا بسنا الله سبحانه وتعالى أما هؤلاء فقالوها وعبدوا غير الله أما هوا وكيتمكن وكم وابود وسيقوا الله فالأولون أحذق منهم ولو منزو ولكو ويريف ولو شركين ومنزو ولكو آه ولهذا يقول الشيخ لا خير في رجل جهال المشركين أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله نقص أبوي الإمام المجدد رحمه الله نمانين مزور يسيما هكونا خيري kwa mtu ambaye wale juhal wajinga katika washirikina aliotumilizwa kwa Mtume Muhammad sallam wafahamu zaidi maana la ilaha illa Allah kuliko yeye hakuna khairi kwa mtu kama huyo yani mtu aishi katika asri hii avaa kanzu na kofia na kilemba Ijumaa utamwona mapema na jitasbihi refu anketi hivyo vuta na nini ukimwangalia unaona do hakuna kama yeye pengine avae kizbao alafu aweke na shala pabegani kilemba juu kilo kumi kama tairi la tuktuk amevaa hapa juu atembee hivi akitembea hivi kisha akipatikana yaje ilani kumbe Abu Jahal bora kuliko wewe. Afadhali Abu Jahal ankataa kusema la ilaha illallah kwa sababu aabudu vinginevyo. Wewe wasema la ilaha illallah kisha wapatwa na shida wasema ya Jailani, ya Ahmad al-Badawi, ya fulani, ya Allan. Una kheri gani mtu kama wewe? Umevaa tairi la tuktuk tujua kichwa wala huelewi chochote. So mtu kama huyu hana maana kabisa. Uweza kumuona na tena utia na manukato yale akitia hivi, uweza shikwa kisunzi wewe. Kimuona tembea na mapete makubwa na nini? Kumbe humu juu hamna kitu, mbumbumbu. Hamna kitu. Yani afadhali wale majahil washirikina wa Makuraish walikuwa hawataki kutamka la ilaha illallah wakijua maana yake nini. Yeye huyu aitamka kisha aenda kuabudu kaburi. Aitamka la ilaha illallah kisha aenda kuomba maiti. Mtu mzima na akili zake aenda kwa maiti alia, maiti amsaidie, ampe msaada. Kwa kweli, yani hii hali yasikitisha sana. Yasikitisha sana. Waweza kutoka watu katika nchi ya mbali sana, aondoka na ndege, asafiri, enda wapi? Enda Misri kwa kaburi la Ahmad al-Badawi kwenda kuomba maiti, kisha wavuta na video. Afika pale, kuna ile sehemu ya mlango wa gota, mwambie Ahmad al-Badawi, nakuja na wenzangu hapa nyuma, tunatoka mbali, tutaka hili na hili na hili na hili, tunatoka mbali sana sisi. Aje kumuomba nani? Maiti. Sasa hawa ndio Imam Mujaddid anasema la khaira fi rajulin juhalul mushrikin a'lamu minhu bi ma'na la ilaha illa Allah. Hakuna khairi kwa mtu kama huyo ambao wajinga katika washirikina wale walikuwa wajua maana la ilaha illa Allah kuliko yeye, na yeye watamka la ilaha illa Allah. Sasa wewe lichukue, ndio lilivyo, hali ilivyo. Kama utakasirika, kasirika, pasuka, lakini ndio ukweli ulivyo. Wako watu wafanyi hivyo. Kama wewe ni mmoja wao, ndio tunayokusudia hapa, si mwingine, ni wewe. Unaivaa na nini na kujivuna na nini na kibri, ukimwona akiona Ahlu Sunna mawahabi wale, au wahabi wana akili, hata siku moja uwezi kumpata amekaa. Wewe unayemwita mawahabi huyo ankaa chini abudu maiti, hata siku moja atamwabudu yule aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hamshirikishi na chochote. Hata akauawa, akachomwa, akafanya, lakini hawezi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe mwenyewe kwa khiari yako wenda tu huyo, yenda wapi? Kwenye kaburi la mtu fulani. Ndio kufanya nini? Nenda kumuomba, nataka baraka zake. Upate chochote, upata vumbi tu wewe, hamna kitu. Angalia vile hizi ibada zafanya watu wawe katika hali duni sana, mpaka kuna baadhi ya yule mwanasiasa kule Tanzania alipofariki, mpaka imebidi weke askari walinde ule mchanga, maanake watu waubeba. Hebu fikiria, jamaa huja wakabeba mchanga wa mwanasiasa, Allah amsamehe kule aliko, waja wateka mchanga, sio nda kula, sio mtaharisha nyinyi, nakula mchanga bwana, mpaka ibidi kuwekwe askari walinde mchanga wa kaburi jamaa waje kuubeba. Saifikia hali kama hii jamani, yasikitisha sana wallahi. Hao watu wewe waweza kuona sema binadamu ana akili aweza kufanya hivi? Watu wafanya, mpaka serikali imejihusisha. Hii sasa hatari, mwisho atakuja kumwacha yule maiti wazi, kila anayekuja ateka ateka ateka, kisha jamaa wadanganyana kule, ukichukua ule mtanga ule utafanyika hivi na hivi na hivi. Basi siku ya pili jamaa wamuona amebeba kiplastiki chake, wafikiri anaenda kununua hali wa anaenda beba mchanga kaburini, kisha utia ujaze uweke nyumbani. Ukipatwa na shida wewe atoa ule mchanga uweka. Hivi ndivyo inavyowapelekea watu itikadi chafu mpaka kufikia hali kama hii. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.